من دەزانم چێ شتانت بۆ دێنێ بۆ داوە لە پیتەر دەکەیم شتانت بۆ بێنێتە ئێرە وەڵام بدەرەوە لەوانەشە پیتەرم شتانەی دزی بێ جیمس هەرێ سام شتانە بدەرەوە بۆ سەرچاو خاتو مێشن جێ بگرا لەم ڕوو بە دواوە نابێ لەم ژوورە دابنیشی وەرە دەی خاتوو من شنوتی لەم شەو بە دواوە دەبێ لەم تەویلەیە بخەوی چۆنت پێ خۆشە ئاوا خەو ببینە شالات ئەمیلی شەوێکی سارد بوو هەنیە ئەمیلی دەزانی ئێرە کوێیە بەڵێ ئێرە تەویلەی ئەسپە خێرایە واتە ڕۆکی ئەو ئەسپەی کە باوکم بۆی کڕین بەڵێ ئەمیلی ئێستا ئێمە لەم تەویڵەیە دەژین کە پێشتر شوێنی حەوانەی ڕۆکی بوو ئیمیلی کاتی کارکردنم هات دەبێ بچمە چێشخانە دەزانم ساردە و هەست بە تەنیاش دەکەی بەڵام چارەیەک نییە باوکەکیان تخوا لێم ببوورە چونکە تۆم هێناوەتە ئەم شوێنە دایە تۆش لێم ببوورە خواتان لەگەڵ Thank you. تونکم ایتن لخمی تو دابوم دم گوتون لو شین نه خوش خویلی دکوید زورس باز ویکی تی ولکه هنده کایلی بوله سرکای کنستم لسرکای کنستی بله نتوانم هیچ بکم اما چاره نیستم دبی خورا کربم ها عزیزکم ها براست یو شو خوی چ خوشم کرد او بطانی چاکه به خود داده چون خود خوش نبه بینی تن باش برای زم سوخات مولی بینی تن باش ها سالی هر ایستا باسی بطانی نرمو اسطوره که تو ماده کرد براستی خواه چی خوشو بکرد سالی و دیاره پید نخوشش چطای بطی کنی تو من بکره ناو ها وانی ها نه نه خیر خان مکم ها؟ اما گناه من نیا خاتو من شنگو تی هموشتی که او بخوتان ببن دای زود از بکار بن زو کدرنگ دی برو اگره که حلکه دی خراب دی بسر چاو خاتو مولی سالی عزیزکم سالی ارمین گرد ماری ده سالی چونی که تبینیم تو ابنا دروا زور ترسام گوتم لوانی لقطام خانه کمان داری کن بله ده سالی دزانی لخمی تو هیچ ننستم زور سپاز ماری تکه خم مخون توش ارمیگر دلنیا بن من در نکرام حالی را کردکم گرنگ اویا من ایو ببینم تیگن باشا ده سالی استالا کم جوری من استالا جوری من بی بیام بله لبروی خاتمین چند رنجاندوا؟ اوا باشتین شوین تولی اسپکی که تیدا بجی تولا؟ تولا؟ آیا من قصکم راز نیا؟ پیم بله قصکان دیانوی راستی که بزنن بو بخود پیانالی زکی تو راستا من لطوله که داده جیم هیچ پیشم شرم نیا لویتا بجیم خوجو تن لیه بکتینه ایوانیا امرو سالی لشوی نگده جی که پیشتر شوینی حوانوی اسبکی بو سالی بایا خاتمشن بیانی باش خاتمشن بیانی تن باش خان مکان بیانیت بدنگ با سون لرود دی سلامم لیب کی کومن هشتالو کارانی دیونت خوش نبوی ما لبیر تا خوش کم اما بستا برو چشت خانه بله خاتمشن او تو لچو بوی امر دنیا زور سرده برو اگره که داگر سینه پیش روی قطابی کم پشنه جوره و اگه نه خاتو منشین چیز زد داده دی؟ بسه خاتو مولی چی؟ تا ایستا اگر کتل نکردوه من تو شلامت دبم من گناهم نیا خلوزه کترا یا خود دیرم دکردوه ها؟ برولا کتاب یه خوشویسته کن اما من مستا باز کالا لم رو به دواو زمانی فرانسی تن پیداله سالی چی دکه لیره کارکن تواو نبون دای زوب رو داره و بسر چو خاتو میشن بیانی باش خاتو باسکل قطاب یا خوش ایست دکن لم رو بدوا من وانی فرنسی تن پیدالم خوش حال بون بناسین تن استاش اما جوان پشو پاشان وشکی تروا بلام خان مکم چیه ویکی واب زنم ایو امشتانه تان نوی وانیا خم مخوند لای من هیچیان لی ناید تیگه ایشتن لیم ای قاتم سالی دبرو بو بازار بسر چاو برز جیمز او چی علی جیمز بیری چو خاطی منشن چی پیوتین ای چی ای خواهی جا نبی سالیم چی تا داره و ها اما راستا خاطو منشن ده ترسه پیترشتی که بداتی و بیخواهانی ها اما دو زانم لم رو با دو آها دبی فکرم چی تا بازار رو شد بکرد ها تی گیشتم هیچ خم خو از زکم خوال لگل تم بوده هر چند حرسانی شده کم اگر لبازار پیتر دید پیبل سالی زور باشه بله بسر چاو سالی او تو لکوی زور ارمتیم بده دی بسر چاو خاتم ولی پیم بلین رونداز دبی او کچه بچکولانه که دراو سه من استا وزعید چون بی باشتر نبوا داوی لی بردون دکم گورم و ها دیاره خزمت کاره که دیکا کنایی ویکی اوی نردو بو بازار بر راستی سیره اگر لبر مسئله که دوینشو او کچه بچکولانه ها سزاده ابی امنش زور لامده ترسم گورم دل نیاشم اکلو پلانه که بود نارد همویا لستان دوا گورم براستی گناحا ها برو امانه هل خلبر هتاو بله زور بداخوا همش تکر نبردم نزانم چی بکب چی؟ خاتو بچکوله هم بروزه تاویلا؟ بله پیتر خاتو میشم با دلنیایی و دلی پیتر اخوارد نشتانی با سالی هینه و تناقتاب خانه بله او زوریش دلنیایا براستی هیچو پوچا هر چند خاتو سالی پیگوتم خم نخوم بلام نتوانم زور خمی بوده خوم نزانم چی بکم آرام با ویکی زور باشا دی ویکی منیش لگالت دیم ها؟ نتوانم خاتو سالی بجه بلم بمجورا نتوانم پیتر زور باشا حتا کو پیتر دو که کشپا کروش نتوانه به تم شورا آن دو بسا دبی ام کنش دا بخین اوم شیلیا دیل دانه ام داره من بورم ای ماما ای آدستم ای ای بنزم ای استاشم یرمتی دادم اوچ بوا ای ای ای ای مردم ای بیم ای چونی ویکی خیر مکم نزاین چه هست یا پیتر هست یا دیوی بدوینه ها پیتر لیره یا پیتر خان مکم پیتر او بو هاتون بو ایره ها پیم بله خان مکم لبرتو هاتم بو ایره ها خان مکم نتوانم دانش موتور لتوری اولاغ دا بند بکری و نتوانی بیت دروا نتوانم تکاد لیکم بابچین مالی ایما هرچند مالا کمان زور بچوکا بلام دلنیا بکه هموش دکیلیا خاتو سالی بروان پیب که اوه برستر با تو خان مکم زور سبال تکم پیتر بلام من نتوانم ایره جبه هنم اما زور محالا محالا؟ آخر دا پیم بلا بو محالا؟ ها چون کامل دموه بسر بهیزی خون زالبم اگر حال بیمو ایره جبه هنم اوه دورانه بو من دجزانه بکسی که بهیزی بیوره نام دارواد خان مکم لاوینیا پیم بله بو چی اون دا رقی لگل سالی بو چی بمشوه رقد لسالی لیم در پرسی بو چی رقم لسالی بمشوه باله ایسا رقم لنای بتوا چی؟ باشا دکری اوکاتی سالی هات رقم لی بی لبر روی اول من دولا من تربو و جوانتر دیتوانی فرنسی در ببره وزلی جوانی لبرده کرد بلام ایسا کاروبار گوره و ها؟ بله ایسا زور جوازه ایسا سالی نتوانه لمن دولا من تربید ایسا تنها خزمت کاری که لگل اوش بیزارم دکت زور لی بیزارم بلام لبر چی؟ پید دلم با چی؟ لبر اوی سالی او باره بسری هاتو کارگری لسری نیا براسی زور لود برز لخو باییا لبر اوی قد لی خوش نابم بله آیا او شویش هر لطویل که دنوی؟ هیچاره که ویکی؟ تو خواه چی دیلوه منو؟ چون که اوه جگه چی زور پیسا ولی همان که تیجده زور سرده و توشی نخوشی دبی بلان دی سالی ده چی نجوره که من لوه دنوین یعنی زیادم هیا بخم بسرمت نابه خان مکم ویکی قتل نه اگر امکاری کی واب کن خاتو منشن رایس پردم با تون ترین شیوس زرد بدم سالی ویکی دی برو جورکی خود بسر چاو زور باشه خان مکم شو شاد شو شاد ویکی سالی توش برو تویل کب خواه بله بسر چاو خاتو مولی شو شاد هر چند سالی زور یارمتی خاتو ایمیلیاده داد کاتی دا کوی تناو توم بلام خاتو منشن هر سی زایده دا چون که دلی بیت گل کاری پاکرنو تشت خانه نه بی سالی کاری چی دی که بکات